دا حق او باطل همیشه جنگ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی دا حق او باطل همیشه جنگ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان وطن ته می چی چا بد کتلی سارو نئی بیا دلتا بایللی سارو نئی بیا دلتا بایللی کو پارو گوری دالوی گرنگ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی دا حق او باطل همیشه جنگ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی دا حق پلارا مدام جنگی گو جهاد تا هر وقت دیر خوش آلی گو جهاد تا هر وقت دیر خوش آلی گو دا هر یو افغان دا حق پتنگ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی دا حق او باطل همیشه جنگ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی پښتنا وکړه د پخوانونا بدتر دی وینم زه د هغونا بدتر دی وینم زه د هغونا اخیستی مونږه ترینا قلنګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی دا حق او باطل همیشه جنگ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی مونږ سترګې وستې د ظالمانو د وخت په جابیر او حاکمانو د وخت په جابیر او حاکمانو چې بند تیر شوی زمونږ تر څنګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی دا حق او باطل همیشه جنگ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی زما حبیبی دغه پیغام دی زما حبیبی دغه پیغام دی جهاد چې کوي هغه نیک نام دی جهاد چې کوي هغه نیک نام دی په منډو افغان ګټلی وطن په ننګ دی افغان ګټلی وطن په ننګ دی دا حق او باطل دی افغان ګټلای وطن په ننګ دی افغان ګټلای وطن په ننګ دی افغان ګټلای وطن په ننګ